Jó estét! Elnézést kérek az alkoholistáktól, de hát előbb is lehetett volna jönni, hát az apu meg annyit nem késhet. Na, személyes dolgokkal kezdeném, amit így ritkán szoktam. Az apunért ezt szoktam, de mindig akkor, amikor már így belelendülünk, és jön a személyes kedés. Ez nem személyes kedés, ez egy, nekem azért valahol egy nagyon fura megrázó élmény volt. Az történt, hogy vasárnap is a Szegem, felavattam egy emléktáblát a temetőben, melyen magam is szerepelek. Fura élmény, ha az ember saját magát, vagy fiatalkori önmagát halottak társaságában látja egy temetőbe. Régen, tavaly egyik apun meséltem, hogy fiatalon, 19 éves koromban állítattam, hát így a sztorit nem mesélem, meg vicces, meg részben rajta van a táblán is, a románok és az oroszok ellen harcoló második világháború beellesett magyar katonáknak. Ott húzódott az Attila védvonal, és ilyen fasz a csaták mentek ott. És 70-es években eltűntek a katonáknak a sírjai, sokakat exhumáltak, a maradékot meg az akkori plébános hát kiszedette. És a apám, aki nagy magyar volt, az heggesztett egy vaskeresztet, és az egy múzeumbarátok segítségével szereztünk egy ilyen ezért, egy ilyen címfestőt, és akkor az kipingálta, írt egy szép szöveget rá. Majd ennek a helyére 1984-ben Isaszeg felszabadulásának 40. évfordulójára állítottam egy márványoszlopot. Az Isaszegi tanácsházán dolgoztam gyakornokként, mert jelentkeztem az államigazgatási főiskolára. De nem azért, mert bármi közöm lett volna hozzá, csak állítólag oda minden hülyét fölvesznek, és magyar és töri volt a felvételi, meg szartanuló voltam. Na mindegy, ennek az volt az ára, hogy egy évet ilyen gyakornokként dolgoznom kellett ott. Na az állikból nem lett persze semmi, hagyjuk, mindegy. Lényeg, hogy az is a Szegi tanácsházának a nevébe szereztem sírkövet, meg csináltam meg a sírköves, meg mit tudom én, tudod, azt hitték, hogy valami kommunista emlék, meg ilyen. És amikor kiderült, hogy nem az, akkor jött a botrány, meg a para. Kiment a rendőrség, meg megfigyelés, meg fiszem faszom. Kurva érdekes, megkeresték a plébánost, hogy én ki vagyok. Az öreg, nagyon jóba voltunk, mondta, hogy fogalma nincs, hát nem tud rólam semmit, csak hát ő beszentelt egy sírt, tehát ilyen vicces volt. És szóval ez még ennek a nagyon régi szép időknek az emléke, és most ezt erről a sztoriról csináltak egy emléktáblát azok, akik a kitörésnapot szervezik a várba. És engem is meghívtak. Ott vagyok, leleplezem saját magam. És ott az emléktábla már leleplezve. Fura volt. Aztán mondtam egy beszédet. Nagyon kedvesek voltak, nagyon udvariasak, a vezetőjüktől kaptam egy könyvet is, ilyen második világháborús hadtörténet és a többi. Nem volt politizálás, meg semmi. Jó, az isaszegi mi hazánkosok közül volt ott egy-kettő, de hát mondjuk ez a társaság is kb. Az a... mit mondjak? Robi, hazajöttem este, és fölhívtam a Kassai Lajost, hogy ezt aztán vele tudom megbeszélni. És akkor aztán téged is felhívtalak, és beszélgettem vele, és mondott a Lajos egy kurva érdekeset ennek kapcsán, ami ezen az én sztorimon túlmutat. Miért van az, hogy bizonyos típusú áldozatokat csak bizonyos típusú politikai csoportok vagy törzsek gyászolnak, vagy őrzik a emléküket. Itt azért ehhez el kell mondani, hogy a szocializmusban ugye nem lehetett ilyet csinálni, a második világháborús magyar katonáknak nem lehetett semmilyen emléket állítani, vágod? Ezért ez az Antigonéról is szól kicsit, tudod, hogy a halottakat el kell temetni. És Meg azért följön az emberbe, hát 19 éves voltam, és akkor ott azért ez nem csak erről szól, tudod, barátságok, szerelmek, lázadás, minden szírszak. Sose hittem volna, hogy a temetőbe találkozom saját magammal. Ráadásul ettől a helytől kb. 10 vagy 11-2 méterre fekszik az anyám, meg az apám, meg mind a négy nagyszülőm. Tehát még így is. De visszatérve a témánkra. Szóval érted, hogy azt mondja a Lajos, a holokausztot is csak mit tudom én, miközben az egész összmagyarságnak a tragédiája. Ideértve a katonákat, ideértve az összes ilyen áldozatot. Tehát, hogy nálunk politikai törzsekre van ez kiporciózva, hát nem felülről, hanem így alakult. Én azt hiszem, hogy a élet, táblát is mutathatjátok. Az élet az a halál, az a valóságot hivatott föltárni, a halál meg az igazságot. Az élet a valóságért felel, a halál az igazságért. Ezért a halál az megszentel. A halálban az egész élet, meg az egész sors így valahogy megemelkedik, felemelkedik. Még és, volt hajam. És meg bajszod. Igen, mert nagyon ritkás volt a szakál. Na. Szóval, és azt hiszem, hogy akinek lelke van, akinek halandósága van, akinek halálfélelme van, aki tud arról, hogy halálra született, arra született, hogy majd meghalljon. De ez már gigantos eposzban benne van. Kijön lucskosan a borjú, érted? És a vágóhídra született, de ezt már metaforaként használja a Gilgamesh eposz. Igen, aki halálra születik, az tisztában van azzal, hogy a halál az, mivel végső állapotba hoz, ezért megszentel, a sors fölé emel. Valamiféle igazságot, igazzá teszi azt, ami addig csak valós volt. És ezért a nekrológ az mindig, hogy mondjam, ha jó nekrológ, akkor az mindig méltóság teljes. És azt emeli ki, ami abból a sorsból úgy igazán az öröklétre érett vagy tartozik. És máshogy nyilatkozol valakiről, aki él, és máshogy nyilatkozol valakiről, aki halott. Azt hiszem, hogy ezt fejezi ki. Nem mindenki viselte. Ez lenne a kultúrember, igen, nem? Ez fejezi ki az a mondás, hogy halottakról jót vagy semmit. Az azt jelenti, hogy ha meghalt az illető, akkor... Szóval, Robi ebbe egyébként kurvára profi, amikor meghalt a Vágó István, akivel ő nem volt felhőtlen viszonyba, nagyon sokat ekészte, és meghalt, és egy olyan szép nekrológot írtál, és ráadásul még őszintének is tűnt. Amikor egy élővel kapcsolatban fogalmazol, akkor annak az élőnek az ott és akkor az adott pillanatban jelenlévő lényével kommunikálsz, ahhoz szólsz. Arra vonatkozóan meg a tévés múltjáról. A halálánál a teljes életművével, ja. A teljes sorsával. Ott a teljes sorsának a mérlegét vonod meg, nem azt, ami most ő éppen hát pillanatilag. Ilyet írtál róla, hogy ilyen tévés már nincs, még abba a generációban. Igen. Igen. Sokan írták, hogy fú, hát úgy dobogott a szívük, hogy a Robi majd ilyen tahó lesz, meg minden, és milyen kellemes megkönnyebbülés, hogy kommenteket olvasgat. Na de, a kurzusok, azok nem halandóak. A kurzusoknak nincsen, egyrészt nincsen halandó énjük, másrészt nincsen halhatatlan lelkük. Szellemek. Valamilyen értelemben szellemek. És ezek a kurzusok nem vesznek tudomást a halálról. Ja. A kurzus szemében a halál nem szentel meg semmit. Az addig egy politikai ágyútöltelék volt, amivel lehet lőni a másik kurzust, meghalt, így halott politikai ágyútöltelék, ugyanúgy lehet lőni a másik kurzust, legfeljebb egy kicsit oszlik, attól még fertőzőbb lesz, az még jobb is. Ja. Hát ez a, hogy valójában Ez a válasz a kérdésedre. Hát az, aki halandó, és aki tudja, hogy maga is meg fog halni, az a halál láttán visszaretten. Van benne valami áhítat. Visszaretten. Aki képes arra, hogy egy másik embernek a sírjára köpjön, az vagy abban a tévhitben van, hogy halhatatlan, vagy olyan mélyen elfojtja a saját halandóság tudatát, hogy úgy él, mintha titán lenne, pedig csak ember. De ez, amit te mondasz, ez görög, zsidó, keresztény, ez a helyzet. Most azért, ha a sztyeppét megnézzük, vagy Afrikát, nem ez ment, tudod, koponyából izét csináltak, ivókupát, bazd meg. Általános szokás volt, általános szokás, a lovas nomádok terjesztették el, gyaníthatóan egyébként Tibetbe is így ment be, hogy a dákinik ivókupával, koponya csészével táncolnak, de ott már szimbólummá szublimálódott, hogy az Isten húsának megevése, vérének megivása, ugye Jézusnál is szimbólum, de eredetileg kajakra, az ellenségből, hogy belőle iszok, és aztán germán törzsek is átvették. A langobárd apósából szintén ivókupát csinált a Gepida uralkodó. Ez itt volt a közvetlen az első avar invázió előtt, és ez teljesen általános volt, meg tudod koponyákból piramist építeni, meg nem kell a múlt idő, mert a Mexikóban például ezek a drogkartelek. Ezek ugyanazt csinálják, mint az asztékok csináltak, csak de a spirituális nélkül. Puszta bosszúból, meg elrettentésből, meg félelemkeltésből. Igen, a forma azért megmaradt, de a spirituális tartalom eltűnt, mert egy szakrális Isten királyságban volt annak egy más jelentés síkja is. Hagyománytisztelő emberek, akik megőrizték ezt a tradíciót. Alkonyattól Pirkadatig. Látta? Ki látta az Alkonyattól Pirkadatig? Már egyre kevesebben, bazd meg, de öregszünk. A faszom ki van. Hát Rodriguez film, és a Tarantino is játszik benne, ráadásul egy pszichopata kétgyilkost, és kurva hitelesen. Mert nagyon jó film, mert nagyon jó film, mert a felénél úgy változik meg a filmnek a műfaja, hogy nem vagy rá fölkészülve, az meg. Egy thrillerből, vámpír zombi gyilkos, cucc, kurva jó, de a legvége, emléksz a leges legvégére? Találkozik mégis a túlélő, a George Clooney játsza, a mexikói gangster üzlettársával. Miért ezt a helyed? Miért ezt a... Hát itt van a határ mellett. Így ez jutott eszembe, tudod, bazd meg. Elmennek, és akkor a filmnek az utolsó kockái egy kamera, és akkor a kocsma alatt ilyen a piramis így kilóg a földből. Tudod, ez az aszték piramis. Nem, Harvey Keitel csodálatosabban a filmben. Már téma, mint az is a szegi síremlék. Na, szóval, hogy ez a válasz arra, amit a Lajos kérdezett, azt hiszem. De abban igaza van a Lajosnak, hogy mindent meg kéne gyászolni össznemzetileg. Hát, hogyha a kurzusoknak lenne lelkük, ha a kurzusok érző emberek lennének, akkor nyilván tisztelniük kéne a másik kurzus halottait, hiszen halottak. Halottak. Ja. Nem ellenség. Ja, nem ellenség. De az ő szemükben ellenség, mert náluk ez a halálvonal, ami minden ember számára egyrészt egy misztérium, másrészt meg egy áhítat tárgya, az nekik nincs. Számukra nem létezik. Amit tenni lehet, az az, hogy a kurzusoknak a legjobb, vagy a kurzusok élén álló, vagy a menet elején menetelő személyek felelőssége fokozott, hogy ők a másik kurzus tragédiájáról beszámolnak-e, megemlékeznek-e. De ilyen, hogy kurzus tragédia, ez a lényeg. De a Lajosnak ebbe igaza van. Ez a nemzeti tragédia. Igen, de a kurzus az élősködik az egyik, a másik a másikon. És akkor arról van szó, hogy ha mondjuk eljönne az a nap, amikor a Skrapski Fruzsina az a holokauszt áldozatokról csinálna a dokumentumfilmet, az Ács Dániel, az meg a ruszki katonák által megerőszakolt nőkről csinálna. Nem, a Fruzsina csinált valami dokumentumfilmet? Hát nem egyet. De mindegy, nem baj. Csinálta. Biszku Béláról csinált dokumentumfilmet, csinálta ja, megerőszakolt az oroszok által. Oroszok által megerőszakolt lányokról, anyákról csinált dokumentumfilmet. Na, és hogy az lenne, és az Ács Dániel is csinált Radnótiról dokumentumfilmet, de mi lenne, hogyha ezeknek a kurzusoknak ezek a dokufilmesei, ezek elkezdenének egymás tragédiáiról, egymás áldozatiságáról, azt egymás... Azt úgy hívnák, hogy Magyar Mennyország. Azt úgy hívnák, hogy nemzeti konszenzus. Hát például, azt úgy hívnák, hogy... Igen, igen. Ja. Az jó lenne. Egyébként a Fruzsina volt a Partizánban, és mondta, hogy szerinte is sok jobbernek ez a lényeg, hogy visítsanak a Lipsik, és még hivatkozott is a számom olyan kedves. Ez. Jó, már annyian használják ezt, és hát szállóigelet, sose gondoltam volna. Bazd meg, két dologgal értem el itt ilyen kurva nagy sikert, a visítsanak a Lipsik, bazd meg, a másik meg, hogy kibaszott nyomasztó, bazd meg. Tehát, hogy nem a filozófiai meg vallástudományi munkáimmal. Hát tulajdonképpen ebben összegezhető is az egész életműved, nem? Na, ja. Kíváncsi vagyok, hogy itt ki idézne a forrásból, meg a akármiből, bazd meg. Ja, mondjuk a könyv. Meg az akármi. Az akármi a fontosabb művem. Az... Jó. Érted. Az én könyveim legalább érthetetlenek. De a tieid, az meg azért sok van benne ebből a sajtómunkás időszakból. Egyébként azokban is benne vagyok, tehát így legalább a Puzsér háttán a örökké valóságban. De milyen örökké valóság az? Gyalázati. Ja. Jó. És még közös könyveink is vannak, na, arról meg nem is beszélve. Az a különös, tudod, hogy most van valamiféle ébredés pillanat a magyar társadalomban, valamiféle eszmélés pillanat, amit érzékelünk. Hát tudod, jó sokáig tartott, jó sok időbe tartott kivárni, hogy a magyar társadalom tulajdonképpen a saját bőrén, a tejárán, a kenyérárán, a tejfölárán, a tojásárán. Kurva nagy eszmélés. Mi a Kádár korszak vége fele nem ez volt? Nem. A Kádár rendszer úgy bukott meg, hogy legitim maradt. Ezért ért vissza 4 évvel később az MSZP. A Kádár rendszer úgy bukott meg, hogy legitim maradt. Ez a rendszer, meg egyébként a Gyurcsányé is, tehát a 2000... De várj, a Kádár rendszer nagyon konszolidálódott. A szónak most nem a Hont András értelmébe, hanem 2002-től 2010-ig tartó Gyurcsányi korszak, ami egyébként elején nyomokban, Meggyesit, végén nyomokban Bajnait tartalmazott, de azért mégiscsak a Gyurcsány nevével reprezentálható ez a 8 év. Az a 8 év az úgy bukott meg, hogy illegitimmé vált. Aha. Azt gondolom, hogy ez a rendszer is a úgy fog megbukni. A Kádár rendszer az nem megbukott. A keleti blokk megbukott, és az maga alá temette a Kádár rendszert is. Ja. Ha a magyarokon múlik, a Kádár rendszer nem bukik meg, az államszocializmus nem ér véget. Sőt, hát 4 évre rá 54%-ot kapott. Kisebb munkásőr csoportokon kívül volt az egyetlen beszéde a Grossznak, hogy itt fehér terror lesz. Ez egy hírhet beszéde. Slusz, tudod, ők ilyen barátságosak voltak. Most tök mindegy, hogy álságosan, tudod, nem erőszakoskodtak. Ez kurva sokat számít. A mai kormányzatnál nem látom azt a hangvételt. Ja. Azt se tudják, hogy mit jelent a konszolidáció. De ezért kénytelenek. Megszilárdulást, Robi, már megbeszéltük. Igen. Azt jelenti, szó szerint megszilárdulás. Az Észak-Koreai Népi Demokratikus Köztársaságnál konszolidáltabb rezsim nincs, mert kibaszott szilárd. De az meg nem ezt jelenti amúgy. Azt tudod? De... Hát nem ezt jelenti, tehát nem azt mondják, hogy a sztálini konszolidáció. Ez nem használjuk ezt a kifejezést, pedig Robi, elég szilárd volt jó. Az államrend. Robi, nem? Robi, irónia az az ország, ahol az irónok élnek. Tudod? Igen. Na, tehát mi voltunk a hülye Lipsik egy évtizeden át, amikor azt magyaráztuk... Csak te, én most mutattam meg a magyarságom. Amikor én voltam a hülye Lipsi, amikor egy évtizeden át magyaráztam, hogy fékek és ellensúlyok, meg a hatalmi ágak szétválasztása, és egy teljes értetlenség volt a reakció, hogy minek? Mire jó az? Itt a jó vezető. Erős kézzel vezet. Nagyon vezetői alkalmasságot tanúsít. Itt van a jó kis GDP. A kormánysajtóban nagyon sokan, meg kell mondjam egyébként, hogy a Siffer András az elején még tüntetés szervezett a... Hát akkor még alkotmány átírással. Akkor még elviselhetetlen volt az Orbán rendszer, aztán mostanra konszolidálódott, és hát most meg már... Hát, tudod, magyaráztuk a fékeket és ellensúlyokat, magyaráztuk a hatalmi ágak szétválasztását, és a teljes értetlenség mi szerint jó vezető kell, erős kezű vezető kell, itt a GDP, itt a rezsicsökkentés, mi baj lehet, tudod? És most van az, hogy Magyarország a maga bőrén tapasztalja meg, hogy mekkora haszna lenne az alkotmányosságnak, amit annak idején a Montesquieu kifundált. Hogy valójában most, amikor kifosztják az országot, most, amikor a társadalmi katasztrófa küszöbön áll, amikor azt látják a magyarok, hogy hoppá, lebontották a fékeket és ellensőket, és nem értettük, hogy mire jó, mert kurva jól éltünk, mert csökkent a rezsi, mert jó világ volt, mert szárnyalt a GDP. És nem volt rá szükség, és nem is értettük, hogy miért kell. És a hülye Lipsik, meg a hülye értelmiség, így magyarázta a hülye... Értelmiség. Hülye értelmetlen hülyeségeit, amit úgy se lehetett érteni, hogy fékek és ellensúlyok, meg alkotmányosság, meg a faszom, minek az? És most tapasztalja meg a maga bőrén a magyar társadalom, hogy mekkora haszna lenne az alkotmányosságnak, ha lenne. De nincs. De nincs. És úgy tűnik, hogy ezt a tanulópénzt be kell fizetni. Tehát az van, hogy ha amíg nincsen meg ez a tanulság, tehát nem érzi a saját bőrén, nem szenvedi meg a társadalom annak a következményeit. Mert tudod, ők azt gondolták, hogy a jólét van bebetonozva, meg a létbiztonság van bebetonozva, mert abban a pillanatban ők azt élték. De ők nem gondolták arra, hogy minden és bármibe van betonozva, amit mostantól kezdve a Fidesz, Magyar Polgári Szövetség és a KDNP együttműködése hozni tud Magyarországnak. Bármi. Itt a válság, ha majd válság lesz és lett, itt a megélhetési válság is be lesz betonozva. Itt az ország kifosztása is be lesz betonozva. Azt se lehet kimozgatni, mert ahhoz fékek és ellensúlyok kellenének, meg alkotmányosság. A hősi halottak, áldozatok és mártírok témából megint eljutsz oda, hogy drága a kenyér. De most be kéne feküdni a kriptába a holtak mellé, és onnan kéne apuzni, vagy mi van? Én azt tettem. Jó, csodálatos, csodálatos. Te egy csodás ember vagy. Nagyon élsz. De én meg hát... De itt él... Szuszog! Az van, hogy ezt a tanulópénzt be kell fizetni. Tehát nem volt becsülete a rendszerváltásnak, és azért nem volt becsülete a rendszerváltásnak 1990-ben, mert a magyarok nem tapasztalták meg a diktatúrának, vagy már annyira régóta, a Rákosi óta gyakorlatilag nem tapasztalták meg a diktatúrának, az önkényuralomnak, a despotizmusnak az árnyoldalát, hogy az mekkora szopás. Mert mindenki egy kicsit rab volt, de mindenki egy kicsit őr volt. És mint őr, élvezte a dolgot. Mint rab, megszokta a dolgot. És lehetséges, hogy most jön az igazi rendszerváltás, mert 1990-ben csak a gengszterek változtak. 2010-ben csak a gengszterek változtak. De nem változott a társadalmi, kulturális mentalitás. Ez halál komolyan gondolod, hogy változik majd a társadalmi, kulturális... mentalitás, nézd, gondolkodás, kell, mód, hogy legyen, beszédmód, kell, mintázatok. Kell, hogy legyen becsülete a szabadságnak. Tehát a probléma az, hogy eddig nem volt becsülete a szabadságnak. Csak a krumplilevesnek. Erre kocsi, vagyis nem, magyar ember. Csak a krumpli... Kell a becsülete a szabadságnak. Ege. Krumplileves. Én most csak illusztrálom a Robi szövegét, aki egyszerre rab vagyok, és... Anyád picsája, ezt a kifejezést keresed. Megtapsoljátok a parasztot. Az biztos, hogy Orbán nagyobbat fog puffanni, mint Gyurcsány, mert magasabbról esik. Na, a kampánybeszéd elhangzott. Ide lyukadtunk ki a össznemzeti tragédia. Szomorú, komor, magasztos témájától. De és mi van, hogyha a Tiszát letartóztatják? Direkt így mondom, a Tiszát igen, nem tudattalan nyelvbotlás volt. Letartóztatják a Tiszát. Kedves tévénézők és rádióhallgatók, elviszik a Tiszát, mint a szart. Egyébként is honnan ered a Tisza, bazd meg? Ukrajnából? Én is tudok jókat mondani. Hú, basszeg. Az az igazság, hogy Rogán Antalnak nagyon sok pénzt kell kifizetni azért, amit most ingyen megkap tőled, basszeg amúgy. De nem fizet. Legalább spórolsz az adóforintjainkkal. És Antal ebből is utazhat. Na, figyelj, egyébként erre az egész, ez a kém ügy, minden erre még vissza szeretnék térni, de egy picit valami vidámabb vizekre evezzünk, hogy szoktam mondani, képzavarral élve. Rád nagy hatást tett a Dopmennek a Diktatúra című alkotása. Bizony. Én is benne vagyok. Egy villanókép erejéig ugyan, de na, megtisztelt a volt tanára iránt, ugye. És jelest, a megbecsülés. Jelest kapott tőled. Jelest adtál. Hagyjuk. Ha visszamehetnél az időben? Az isaszegi emléktáblára büszkébb vagyok, maradjunk ennyiben. Tapsot szeretnénk! Mit csinálsz, hogyha majd jön az új rendszer, és az elnyomás nem változik? Akkor majd fogod a fejedet, hogy jobb lett volna az Orbán Viktor, de már késő lesz. Már nem lesz jó Orbán Viktor. Akkor már vége lesz a jó világnak. A logikája az egésznek, szidjátok a rendszert, gecik, miközben ebből milyen jól éltek. Na most fogjuk be a pofánkat, tehát akkor miből élünk jól? Van egy kis ellen. De nem, hát éppen ellenkezőleg, hát a kormányzati segnyalás az, ami rossz üzlet. Az erkölcsi maxima, hogy ki kell nyalni a miniszterelnök úr seggét, ugye? Hát sajnos nem élünk belőle jól, mert nem, ebből nem lehet megélni Magyarországon, de legalább bele tudunk nézni a tükörbe. Meg egyébként én meg az öcsém. Azt mondja, kicsi. Hogy majd rábaszunk, mert a következő rezsim is geci lesz. Na, Robi, két dolog. Ami minket illet, mikor voltunk mi életünkben kormánypártiak? Az előző rezsimben se voltunk. Nem emlékszel, hogy úgy miket beszéltünk? A Gyurcsány ellen, Bajnai ellen, Hornena. Szóval nálunk azért ez nem probléma. De tudod, amikor ő az Orbán fejet rugdosta... Meg hát, ha ebből élünk, hivatásos fikázóként, hát tök örülök neki, bazd meg, ha a következő rezsim is geci lesz. Hát miből lenne, ap? Hanvas Bélából mi? Ja. Ez az elnyomás illúzió. Ezt az illúziót, ezt tőletek tanulta ott a buddhista főiskolán, ez az illúzió. Lehet, illúzió, de amire ő az illúzió, ez lehet, hogy egy tanítás a buddhizmussal, meg a létezésnek, meg a tudatnak a természetével kapcsolatban, de amire Dupmen papa használja, az a dekonstrukció. Bárminek a dekonstrukciója. Tudod, hogy itt valójában folyamatosan szűkül a mozgástér, folyamatosan fogy a levegő. Illúzió. Ez az illúzióid világában élsz, ahogyan megtanultam Famtól. Ez le is vizsgáztam belőle 5-ösre. Ez illúzió. Ez csak illúzió. Valójában demokrácia van. Ez a diktatúra illúziója. De soha nem mondtuk, hogy diktatúra van. Egyrészt sosem mondtuk, baszmer. Nincs is demokrácia. Hanem valami a kettő között. A Filipov barátunk terjesztette el a hibrid rezsim. De hívhatod úgy is, hogy félalkotmányos, félautoriter rendszer. Ja. De mondtuk ezt soha, hogy diktatúra. Tehát én még azt is mondtam, hogy a NER nem diktatúra. Ma jövőre, az már más kérdés. Én mindig bevédtem a NER-t. Tehát ez a... Telik. Több vasat tartok a tűzbe, majd a rossz időkre én mindig az 5 felé kacsingattam. Vannak ott kemény ellenzékiek, bazd meg. Anarchista, antifa, tényleg. Karafiátorsolya, őslipsi, minden. Tehát egyébként tényleg Robi, igazságtanok vagyunk az 5-tel. Mert ott tényleg vannak olyan figurák, akik sose voltak neresek, és akkor miért bélyegzi meg az a sok kommentelő, hogy eladtátok magatokat, meg se a Gavra, se a Konok, most tök mindegy, hogy mi a véleményed a munkásságokra, bármi, se a Gavra, se a Konok, se a Karafiátorsolya, se az antifasrác voltak orbánisták, és pusztán attól, hogy ott is elmondják, amit máshol is elmondanak, ahogy mi is elmondjuk bárhol, amit mindenhol elmondunk, voltunk jobboldali médiákokban. Jó, de tudod, érted? Vannak szólisták, meg kísérőzenészek. A két szólista, az a két tulajdonos. Az 5 média két tulajdonosa, Hont András és Ceglédi Zoltán. És a többiek a kísérőzenészek. És hát meg kell hallgatni a szólót. Hát a többi az aláfesti a szólót. Nyilván a szóló szolgál a tartalommal, az aláfestés az pedig a formával. Formába ágyazza. Ne nézzél úgy, mintha nem értenéd, mit mondok, bazd meg. De értem, de azon gondolkozom, hogy amit ezt elmondhatják az ingára. Kassai Lajos eladta magát a Zsupérnak. Így van, jól beszélt. Ez az igazi tartalmi igényű bírálat, amire amúgy szükségem van, hogy fejlődni tudjak. Tehát ez a Zsupér, aki... hallottam ezt a Zsupért, az volt az a pont, ahol azt mondtam, hogy hoppá, szembe kell néznem azzal, hogy hát mit basztam el eddig. Így nem csinálhatom tovább, mert nem tudok tükörbe nézni. Azok találták ki, akik az éttermiségi kifejezést. Meg a fingát. Zsupér fingája. Érted? Igen. Ők mondták, hogy Hanvas Béla az a horoszkóp rovat a filozófiába. Ja. Én mindig tudtam egyébként arról a társaságról, hogy komoly, mély intellektus és hatalmas műveltség, és pontosan tudom, hogy ők azért az európai filozófiában épp úgy otthon vannak, mint a különböző keleti és egyéb gondolkodásban, és biztos, hogy szakirodalmat olvasnak. Hát ez annyira nem jön ki, csak ennyit, hogy Zsupér finga. Ma még finga, holnap meg a fos. Na, de a lényeg, tehát, hogy ide is jönnek olyanok, akik nem elfbarátok, meg tudod. És összefingják. Az jó. Az jó, mert abból talán születik valami, na, most, valami konzisztens. Jó, akkor, most, nyilván akkor, a... most, akkor, most, akkor most jó, tudod mit? Nagyon célra törően és nagyon didaktikusan, ha valaki elmegy az 5-be szerepelni, az miért, mondjuk Karafiátorsolya. Itt volt a Avatón is. Miért áruló? Én nem bélyegzem meg a karafiát orsolyát. Ott keresi a pénzt mindenki, ahol találja. Ez most irónia? Nem. Komolyan beszélek. Nem gondolom azt, hogy a karafiát orsolyának magyarázkodnia kéne, vagy hogy a karafiát orsolya elárult volna valamit is, vagy bármit is. Főleg, hogy a karafiát orsolya leginkább egy olyan rezsimnek, vagy hát egykori rezsimnek, ma már inkább úgy lehet mondani, hogy egy kurzus roncsának volt a reprezentánsa, ami mostanra már gyakorlatilag megsemmisült. Nincs is írmagva se. Tehát most innentől kezdve karafiát orsolya kitárul el. Annak idején te magad mondtad, még ezen ezetünk, hogy a Robi, hogy mi is elmegyünk sok helyre, és akkor mondom, te írnál az Origóba? Hát persze, hát hogyha nem cenzúráznak, hát szidom az Orbánt az Origón. És a pénzt is fölveszem. Nincs az a semmi baj, hogy ki hova ír. Ezt te mondtad, és nem is pizéből. De így is van, de így is gondolom. El kell olvasni, hogy ki mit ír, és az alapján kell ítélkezni. Akkor nem az alapján, hogy a... Akkor az öt esetében ez hogy van? De mikor hallottál engem ítélkezni nem a karafiát orsolyával kapcsolatban? A kommentmezők, hogy aki ott szerepel, az Fidesz, meg NER. Miért? Hát most akárhogy is, az az orgánum egy... Hát hogy mondjam, az oligarchák pénzéből. Hát igen, Orbán Viktor átcsatornázta valamelyik oligarchájának a pénzét ebbe az orgánumba, hogy ez az orgánum működjön. Nyilván azért csinálta, mert ez neki hasznos, vagy legalább hasznosnak gondolja. Talán nem véletlenül ment el oda interjút adni a miniszterelnök, aki eddig még csak a Kossuth Rádióba ment el, meg a köztévébe ment el. Mert hogy az őt az egyetlen semleges. Igen, mert azt látta, hogy objektív. Itt most lett egy semleges objektív orgánum, és akkor hát természetesen elmegy, hogyha ott jól lehet beszélgetni, vagy hát értelmesen lehet beszélgetni, és a Hont Andrással speciál lehet értelmesen beszélni. Remélem, vesz engem a kamera, hogy bólogatok, és... Nem kérdez vissza a bullshitelésre, hanem a Orbán Viktor elmondhatja az ellennarratívát azokkal a már meglévő, már a társadalom ajkán, homloklebenyében meglévő, jelenlévő narratívákkal szemben az ellennarratívát elő tudja adni, és nem kérdez vissza a kibaszott Hont András. Kibontod az ajándékot? Szerintem húzd a fejedre, igen. Hát a sugároznak. Ja, hogy ilyen sisakot. De ki csinált ilyen ófólia sisakot? Tudom, hogy sokan, de valami MSZP-s, vagy DK-s, vagy valami ilyen képviselő. Tele volt, bazdmeg, csak elfelejtem. Tévképzeteid vannak, nem azért, mert sugároznak az agyadba? Ja, de. Mondjad addig. Én várakozom. Vajon mit kaptál? De mi, hát ez még hasznos lesz? Tehát rántott húst akarsz csomagolni az alufóliába? Vagy miért kell annyira vigyázni, bazd meg? Mi van, bazd meg? Mert akitől kaptam... De nem az alufólia az ajándék, az a csomagolás. De a nem kell megtartani. A Gellért azt mondta, hogy az alufólia az drágább, mint maga, ami benne van. És én takarékos emberként sajnálom a felesleges... pazarlást. De bazd meg, ez kétszeresen van becsomagolva. Na jó, ez így nem médiaképes. Azt magyarázza a Dopman papa, hogy telik puccos kultúrkávézóra. Ez egy milyen duma ez, bazd meg? Gyorsan, egyből elkezdett rendesen kicsomagolni, bazd meg. Köszönöm szépen, Gellért, menj a picsába. Ezt egyébként is a szegér kaptam. Telik, puccos. Ez most 2026-ig itt lesz kint. Ez ilyen mágikus pajzs, bazd meg, hogy mi azért magyarok is vagyunk. Tudod, a karigerit azt eltüntetted. Ez megvéd minket a metélőkéstől. Ez megám. Telik puccos kultúrkávézóra. És még ezek siránkoznak, hogy nem tetszik a rendszer, amikor éppen telik a puccos kultúrkávézóra. Tudod? Milliókat és akkor az ilyen keresnek. Az ilyen, amelyiknek telik a puccos kultúrkávézóra, ez siránkozik, megúszít a rendszer ellen, amikor saját kultúrkávézója van, ahelyett, hogy megköszönné, drága Orbán Viktor úr, köszönjük ezt a nagyon jó gazdasági környezetet, amiben nekünk megéri a puccos kultúrkávézónk, bazd meg! Milyen alattvalói szemlélet ez, bazd meg! Hogyha neked jól megy, akkor nyold ki a politikus seggét, hiszen neked telik puccos kultúrkávézóra, nem gondolhatod másképp, mint ő, ha neked telik a puccos kultúrkávézóra, azt úgy kell megköszönni. Drága miniszter úr, köszönjük szépen, hogy nagyon jól el vagyunk látva, vendégeink is vannak. Ezt termelte meg nekünk Orbán Viktor. Köszönjük szépen az elviselhetetlen, elbaszott rendszerét, amiből mi kinövezthettük ezt a brandet, hogy apu, meg ezt, hogy szélső közép, meg ezt, hogy ingakultúrkávézó, és ezeket a közönséget, ha Orbán Viktor nélkül hol a faszba lennénk? Hanvas Bélából másznánk elő éppen, bazd meg. Esélyünk nem lenne, hogy itt mi ekkora poccos kultúrkávézót üzemeltessünk. Hát köszönjük a drága miniszter úrnak, és tartsa meg a jó Isten örök időkre. Nehogy véletlenül elhúzzon innen, mert az elnyomás nem változik, és akkor mit szólunk? Azt mondjuk, hogy jaj, a Dópmen megmondta, jól mondta. Tudtam, hogy taps lesz a vége, olyan kurvára kiszámíthatóak vagytok, basszátok meg. De, Robi, hátrányban vannak a kormánypárti megmondók, ezért kell őket állami pénzből támogatni, tízszeres összegből. Hogy a hátrányokat behozzák. Tudod, egyenlő esély legyen. De ez az egész lipsi szar még így is bazd meg erősebb, ezért kéne betiltani. Hát, de lehet, hogy csak az adminisztráció számít. De ez a lipsi szar azért erősebb, mert az infláció megsegíti. A infláció nélkül, tudod, 6 év GDP zuhanása, GDP deficitje nélkül. Mit érne ez a lipsi kurzus? Hát ez a lipsi kurzus már le volt győzve. Ez a lipsi kurzus már meg volt semmisítve. Ez az egész lipsi kurzus MSZP-vel, SZDSZ-szel, Gyurcsánnyal, Kóka Jánossal, Fodor Gáborral, meg az összes többivel együtt már el lett küldve a kurva anyjába. Már megsemmisültek. Már ami marad belőlük, az is megsemmisült. Csak az Orbán Viktornak az elmúlt 6 év kormányzása alatt nem sikerült GDP-t növelnie. És ráadásul meg egyrészt ugye a sortolás a forinttal, másrészt ugye Matolcsi Ádámnak az 500 milliárdos bankrablása. Bocs! Hát megterhelte a költségvetést, megterhelte az meg a... A Matolcsiék ukránok. Hát most kiderült, hogy a bankba az ukránok turkáltak. Ez mindent megmagyaráz. Nem olvasod az újságot? Nem hallgatod a rádiót? Nem nézed a tévét? De hogy tévesztette meg? Hallod, az ukránok bankot is raboltak. Matolcsi György és Matolcsi Ádám, hogy téveszthették meg ezt a szuperkompetens vezetőt, ezt az Orbán Viktort? Hogy baszhatták így át? Hogy vezethették az orránál fogva? Úgy, hogy az ukránok beépültek. De hát az Orbán Viktor miniszterelnök úrnak túl kellett volna rájárni az agyukon. Hát az Orbán Viktor az ravasz. De vagy nem, bazd meg? Ő tudta, csak Brüsszel zsarolta, és beépültek az ukránok. Orbán Viktort nem lehet zsarolni, ő fethetetlen, megmondta Hont Andrásnak. Nem emlékszel? Fethetetlen. Ezt a kifejezést használta magára. Igazad van. Fethetetlen. Akkor hogy hiszen akkor a Strómanja másfél billió forint felett rendelkezik. Hát ez a maga a fethetetlenség, így értjük. A magyarban nincsen egy billió. Az angolból szedett billió. Ezt is. Billió. Ezer milliárd. A milliárd ezerszerese. A billió. Magyar használja ezt a kifejezést? Nem, a Mészáros használja ezt. Jó. Ez megérdemli a tapsot. Ez megérdemli. Hogy röhögtök, bazd meg? Kibaszott szomorú és kurva nyomasztó. Van viszont egy örvendetes hír, én visszatérek még egy kicsit az Ego Triphez. Nekem is jár valami. A Puzsérék kiadták a könyvemet. Több minden... Ez a kiadónak szólt, most tapsoljuk meg a szerzőt. Nem is. A szerzőnek. Ugyanis írtam egy könyvet. Szoktam. Ez... Bazd meg. Ezt azért csináljátok, hogy kínosan érezzem magam, és a szekunder szégyen átjárjon, és ne tudjak beszélni, mi? Képzeljétek el, 60 éves leszek a következő hónapban. És ahogyan az embernek ilyen évfordulószerű, akkor is elmondom, legfeljebb véres lesz a tenyeretek, bazd meg. És ahogyan az embernek jön egy ilyen kerek évforduló, a legjobb tanítványai, barátai szereznek egy kötetet. FAM legjobb tanítványa Farkas Attila Márton. Ő írt egy egész könyvet FAM-nak. A 60. születésnapjára. Ti érzitek magatokat szarul, nem én, bazd meg. Hányban állítottad azt az emlékművet az első világháborús halottaknak? Második világháborús. Igen? Aha. 1984. Akkoriban még, egyébként ez az országban az első ilyen, ez a poém. Már így a... A kötetnek az a címe... Hogy önmegváltás tan. Wow! Van egy alcíme is. A 77 megvilágosodás könyve. Yeah! Rájöttem ugyanis... Hogy divat lett minden büdös köcsök celebnél ilyen ABC-szerű könyveket írni metafizikailag. És megirigyeltem és utánoztam. Csak egy más minőségű tartalommal telítve. Sajnos. És egyébként ez meglepcsi lett volna. Tegnap a részek Puzsér kibontotta a csomagot, és fölhívott, hogy tartok a kezembe, és kibarkóbáztuk. Én azt hittem mást, aztán mondja, hogy ezt, és hogy jöjjek ide. Hát mondom, családi prog, este, meg bizé, már ne, bizé. Akkor én oda megyek hozzád a könyvvel. Lebeszéltem, mondván, hogy nem vagyok ennyire türelmetlen, ma találkoztunk. Na, és akkor most, mert hogy ma találkozunk, és... Ennek van ez a papír, egyébként kurva nehéz, mert ilyen nagyon minőségi lapok vannak, milyen fényes. De lesz kemény borítású, méghozzá vászon borítású. Az kurva drága lesz, azt vegyétek meg, mert kell a pénz a piára. Jó beszéd volt? Lesz majd könyvbemutató, a Puzsérnak kell megtartani. Hát mert ő a kiadó, most nem az éme, hogy azért. Na, és azt csináljuk a komolyat? Olvassad föl azt a fejezetet, amin... Kijelöltetek nekem a szerkesztőt. Reményünket vetjük, na. Mert ha bármit itt mi lemodellezünk, az úgy már nem valósulhat meg. D betűnő, tényleg ABC sorrend, ezek ilyen szócikkek, mini eszék, D betűnél duplikáció tilalom. Már most derül, hogy vannak benne elgépelések. Sose tér véget az apuba, az meg. Én meg már mennék. Na. A duplikáció tilalom egy kozmikus elv, melynek lényege, hogy nem létezhet ugyanaz a dolog vagy esemény kétszer. Ennek az elvnek óriási a jelentősége a valóság alakítás, a mágia, ne pofázzatok, az akaratunk, szándékaink, érvényesülése, terveink, elgondolásaink megvalósulása és azok gyakori fiaskója mezején. Lásd, ironikus ellenhatás, mondom, ez lexikon, tehát a különböző címszavakhoz utal. Ezzel kapcsolatban igen szoros köze van a benti szubjektív és a kinti objektív tárgyi világ kapcsolatát illetően is. Lásd, bent, kint. Egyébként a mágiáról szól az egész. Hogyan is lesz a bentiből kinti, a tudatiból tárgyi, a gondolatból valóság? Az elengedés révén. De pontosan hogyan működik az elengedés mechanizmusa? Mi történik a tudatban valójában? Gondolunk valamire, vagy elképzelünk egy eseményt. Ha bent tartjuk, és intenzíven gondolunk rá, erősen képzelődünk róla, akkor mint egy elégeti, felemészti a tudatosság, és biztosan nem valósul meg. Erről szól az ironikus ellenhatás törvénye. Ugye, amit nagyon akarunk, az kurvára nem úgy lesz, vagy talán még az ellenkezője is, attól függ, hogy mennyire akarjuk. Itt azonban egy másik törvényszerűségről van szó, mely persze szoros kapcsolatban áll az ironikus ellenhatással, vagy annak inkább egyik alapját képezi. A duplikáció tilalma azt mutatja, hogy amikor képet alkotunk egy adott dologról vagy eseményről, és átéljük ennek a képnek a valóságát, az épp ezért nem valósulhat meg, mert belül, azaz az elménkben már lezajlott az esemény. Ha pedig bent megvalósult, odakint már nem tud megvalósulni, egyszerűen azért, mert semmi nem ismétlődhet meg, hiszen minden dolog és esemény egyedi és egyszerű. A létezés egyik szabálya, hogy nem lehetséges pontos ismétlődés, és itt a pontoson van a hangsúly. Ami egyszer megtörtént, az még egyszer már nem tud megtörténni. Ha elképzelünk valamit, az azért nem valósulhat meg, mert képzeletünk révén már megvalósult, mazel tov, bár nem vagyok zsidó, de elszoktam, eltanultam. Havas Henrik. Ja, a kurva nagy egy havas Henrik pillanat. Az pedig, hogy az elképzelte részlegesen némi módosításokkal ugyan, de képes odakint is megvalósulni, az elengedés mértékétől függ. És itt jön be az ironikus ellenhatás. Minél élesebben elképzeljük, minél részletesebben eltervezzük, kigondoljuk, és persze minél erősebben akarjuk, annál inkább más lesz a valóságban, sőt az akarás erősségének függvényébe, akár önnön ellentétébe is fordulhat. Persze a belső legyártás után is sokszor elképzelhetjük az adott eseményt, de az már nem megvalósulás, nem ismétlődés, hanem emlékezés. És az emlékezés sem ugyanaz, mint hogy nem létezik pontos emlékezés. Az emlékek variációk, verziók, alternatívák, mutációk. Sokan állítják, hogy életük során úgymond megvalósították az álmaikat, idézőjelben. Valóban? Úgy, ahogyan azt elképzelték minden részletében? Nos, amit intenzíven elképzelünk, amiben beleéljük magunkat, az egészen biztosan nem fog megismétlődni, legfeljebb valami hasonló, de az is csak akkor, ha kellő lazasággal állunk a dologhoz. A hasonló nem ugyanazt jelenti. És minél intenzívebb valami elképzelése, annál kevésbé lesz hasonló a külső valóságbeli megnyilvánulása. Ha pedig valamit nagyon részletesen és sokszor elképzelünk, annál különbözőbb lesz a valóság. Viszont a duplikáció tilalmának elvébe úgy tűnik bezavar egy jelenség, a hasonmások létrejötte. Például az egypetélyű ikreké, vagy a sorozatgyártott tárgyaké, vagy éppen egy fotó sokszorosításáé. Ez esetben, mintha nem érvényesülne a duplikáció tilalom. Nos, a duplikáció tilalom úgy tűnik csupán a bent-kint viszonylatában érvényes. Másrészt odakint, a külvilágban megjelenő hasonmások, tárgyi voltukban egyediek, vagyis a hasonmás nem azonos az ismétlődéssel. De ami ennél még lényegesebb, a duplikáció tilalma nem szimpla tárgyakat, hanem eseményeket és szituációkat érint. Még ha ugyanazt a fotót újra közöljük, vagy ugyanazt a filmet sokszor lejátsszuk, az esemény és a szituáció más és más akkor is, ha a helyszín és a közönség ugyanaz is lenne. Miként az elképzelt, kitervelt esemény és szituáció is más akkor is, ha a legsikeresebb módon, azaz leghasonlóbb verzióba valósul meg a külvilágban. A multiverzum lehetséges világai és azok személyei sem azonosak, csupán hasonmások. A régiek jól ismerték ezt a problémát, csak a maguk kulturális nyelvén fogalmazták meg. Igazából egy kozmikus cenzúrával állunk szemben. Persze létrejött üzemzavar is, ezt úgy hívják déjà vu. Az egyszeri az ismétléssel értékét veszti. Konkrét létét ugyan fokozza, de eszenciális lényegi létét csökkenti, állítja Erdély Miklós az ilyesmikről. Vagyis az ismétlődés egyúttal lefokozás, ergo még a déjà vu esetében sem ugyanaz az eredeti esemény és a tudati hasonmás. Miért kértétek, hogy pont ezt olvassam a címszavakból? Ez egy menekülő fantázia, ami számunkra egy olyan bizodalom, hogy amit meg tudunk idézni a szellemünk képernyőjén, az pont úgy már nem történhet meg. Tehát, amikor a Dupman papa előadja, hogy telik nekem Ford Mustangra, meg puccos kultúrkávézóra, ott azért azt látom, hogy a Ford Mustang az hát nem stimmel. Nincsen Ford Mustangom, de ezek után már nem is lehet. Tehát kénytelen leszek Chevrolet Camaro-t venni, vagy egy Dodge Challenger-t. Pont úgy már nem történhet meg. Tehát, ha fel tudjuk idézni, hogy milyen módon fogja Orbán Viktor áthurcolni Magyarországot az Eurázsiai Unióba, és pontosan le tudjuk írni ennek a módját, akkor pont úgy már nem történhet meg. Van. Azt hiszem, hogy ezért írják az disztópiák szerzői a maguk ezeket a sötét disztópiákat. Mágiát alkalmaznak tudattalanul, pontosan. Hogy ne valósulhasson meg, vagy legalább ne úgy. Ha már megírtad a receptkönyvet, pont úgy nem tud megtörténni, mert ha a receptkönyv nagy nyilvánosság elé kerül, akkor az emberek számára, a tömeg vagy a társadalom számára az a recept, amiben le van írva a rémállamnak a létrejötte, létrehoz egy immunitást, egy belső ellenállás képességét, egy immunválaszt generál, ami úgy le van írva az Orwellnél, pont úgy már nem tud létrejönni. Létrejön valamilyen formában, de nem pontosan ugyanúgy. És ez egy, tehát elég, ha leírod a legrosszabbat. És az már úgy nem tud megtörténni. Így van. Tehát, és látjuk az Orwelli elemeket, de nem ebben a totalitárius formában történik a dolog. Ja. Hanem tele van Mazel tov. Havas Erik nem ért egyet. Igaz, hogy nincsenek... Bocs, ezt a Havas Henrik poént nem biztos, hogy értik. Mert jó, a Havas Henrik volt az, aki a heti hetesben valahogy bekerült, és nem volt zsidó. Érthetetlen a mai napig, bazd meg. Ebből is látszik, hogy... És egy bazi nagy kereszt lógott a nyakában. Hát, hogy ezzel is jelezze. Jelezte, hogy hát én... Ezzel is jelezze, hogy kurvára nem zsidó. Egy ekkora, de tényleg, mint a vajdáknak, bazd meg. Várjál. Ekkora arany kereszt, bazd meg. Jelezze, és ki is volt rendesen gombolva melbimbóig, hogy mindenki rendesen jól lássa, hogy én nem vagyok zsidó, én egyszerűen csak ide, így kerültem ide. Egyébként a Alföldi Róbert sem volt zsidó, de hát ő buli. Tehát neki az tiszteletbeli zsidó. Ja. Vágom. Robi. Így könnyű nem zsidónak lenni, hogy buli vagy. Hát. Annak idején, amikor a Ungvári Krisztián kiderítette a Bayer felmenőjének a nagyapjának a dolgait, és erről volt egy apu. És akkor én kitettem egy képet, a nagyapám helyett nagyapám csendőrtiszt volt, és és a feleségéről, és akkor a esküvői fotójuk, ilyen egyenruha, meg minden, és akkor nagyon hasonló, de ott 60-as évek vége, vagy 70, és akkor engem itt tart az öreg asszony, ilyen pici kis falmott. Honnan jöttem? Honnan? Síremlék, stb. Oké. Okay. De már akkor romlott volt, kiégett volt, cinikus volt. Igen, várja. Na, és akkor ezt kitettem, és akkor írtam hozzá egy ilyen szép, ilyen elégikus szöveget, és akkor abban volt, hogy katolikusok voltak, mint minden vérségi ősöm, de ők nem a vérségi őseim. Akkor egy csávó azt mondja, katolikusok, idézőjebe, kommentbe, mint minden vérségi ősöm, csupa nagybetűvel, értjük, tudod, és akkor egy másik kommentelő, mint havaserik nyakába, a bazi nagy kereszt, és halálra rögtem magam, tök véletlenül írtam. Persze. Értjük. Csak az érzékenyeknek na, így igen. Értjük. Na, tér vissza inkább a duplikációt. Szóval hogy az van, hogy, az a, hogy vannak a genetika dob föl egyezéseket. Ezek a klónok. Úgy is hívjuk, hogy egypetélyű ikrek. Csak hogy a sors ezeket szétformálja. Már az anyamében szétformálja. Tehát már amikor megszületnek, különböző sorsuk van. Mert az egyik felül feküdt, a másik alul. De mert ez a, még a fröccsöntött tömeggyártott hasonló tárgyakra is. A tárgyakra is ugyanúgy a sorozatgyártásról. Neked egy időben 10 éve volt egy mániád, a sorozatgyártásról igen. Beszéltél egy csomót az apun. Hát igen, mert hogy ugye így veszed ki a lélek, a tárgyakból, igen, hogy a sorozatgyártás előtt, és ugye itt a tömegtársadalomnak, meg az embernek a sorozatgyártására fut ki a sztori, ugye a tömeggyártás előtt nem volt olyan, hogy egyformaság. Nem volt, tehát hogyha legyártott egy asztalos, legyártott egy étkező garnitúrát, az azt jelenti, hogy gyártott egy asztalt, és gyártott hozzá 6 széket. Az a 6 szék persze egyforma volt, de az az étkező garnitúra úgy, ahogy van, az egyedi volt, és megismételhetetlen, mert legközelebb már nem ugyanazt csinálta meg, hanem valami mást csinált meg. Nem volt funkciója annak, nem volt, miért is kéne pont ugyanúgy csinálni? Soha nem lesz Bugattid. Mivel nem volt sorozatgyártás, nem volt futószalag, mindennek volt saját lelke. Legfeljebb annak az étkező garnitúrának volt egy saját lelke, viszont annak a széknek azon az étkező garnitúrában annak is volt egy hatodrész lelke. Ja. És a sorozatgyártással ez elinflálódott. Nem azt mondom, hogy nincs lelke, de hát mennyit gyártottak belőle? 100 000-et? Hát akkor 100 000 lelke van a sorozatgyártott tárgynak. És ami a tragikus az egészben, hogy az ember maga is mi addig üzemeltette ezt a futószalagot, míg az ember maga is felkerült a futószalagra. Tehát ennek a szelleme, a sorozatgyártásnak a szelleme átterjedt az emberre, és az ember is sorozatgyártva lett. Ez a tömegmédia, ez a tömegtudat, ez a tömegtársadalom. De a duplikáció tilalom ennek ellenére működik. Mert a sors még a sorozatgyártott egyedi elemeket, amelyek még a tömeglélekbe olvadnak, tehát 100 000 lelkük van, de holnapra a saját sorsuk nyomán, annak a nyomán, hogy valahova akasztják, vagy egyszer lejtik, és ott megsérül, saját egyediséget növesztenek. Saját egyediség válik belőlük. Mert a sors szétformálja az egyformaságot, pont azért, mert úgy tűnik, hogy a sors tud erről, hogy nem lehet egyforma. Mert egyforma sors nem lehet. Egyforma Klón egyforma tömeggyártott tárgy lehet, de sors nem tud egyforma lenni. Pont azért, mert annyi összetevője van. Annyira sok, hogy az reprodukálhatatlan. Akkora számítógép és akkora terepasztal kéne hozzá, amekkora csak az Istennek van. Én most szeretnék felolvasni valamit. Van itt egy-két ember, aki ezt ismerni fogja. Tőlük elnézést. Erdély Miklós. Teljesen ide passzol. Figyelj. Azonosítás elméleti vizsgálatok. Ez rövid, 10 mondat az egész. 1. Ha ugyanolyat látok, azt gondolhatom, hogy ugyanazt látom. 2. Ha ugyanazt látom, azt gondolhatom, hogy mást látok, ami ugyanolyan. 3. Ha ugyanazt megváltozva újra látom, nem tudhatom, hogy ugyanazt látom. 4. Ha mást látok, azt gondolhatom, hogy ugyanazt látom megváltozva. 5. Ha valami megváltozott, arról akkor is azt gondolhatom, hogy ugyanaz, ha tökéletesen megváltozott. 6. Ha olyat látok, ami tökéletesen ugyanolyan, mint amit már láttam, akkor is gondolhatom, hogy mást látok. 7. Csak abban az esetben nem gondolhatom, hogy mást látok, ha ugyanazt folyamatosan látom. 8. Ha valamit folyamatosan látok, akkor annak saját és külön történetét látom. 9. Ha valaminek a története megszakad, majd újra folytatódik, akkor azt gondolhatom, hogy maga a dolog szűnt meg, és valami másnak a története kezdődött el. 10. Valaminek önmagával való azonosságát, történetének folytonossága egyszerűbben sorsa határozza meg. Na ez kurva jó, egyébként tömör, meg ő egy ironikus faszi volt, ezt egyébként idézem ebbe a könyvbe is, más könyvembe is, ezt már szerintem, hogy harmadszor idézem, és csak kétszer, bocs. És azért érdekes, mert azt mondja, hogy mit jelent az azonosság? Egy dolognak mi az azonossága, vagy egy embernek mi az azonossága? Tehát átoperáltatod magad, meg... Persze, simán. Csak hogy a hazugságod ne dőljön be. Ugye most azt mondod, hogy játom, ennek után át kell operáltatnom magam, bazd meg, különben hazudtál. Ez most egy már példa, az van, hogy a Dope Man vegyen nekem egy Ford Mustangot, vagy hazudod, bazd meg. Nem? Nekem vegyen, nekem. Figyelj, tehát megváltoztatod a nevedet, a külsődet, a sejtjeid kicserélődnek. Mi a picsa az, hogy azonosság mégis? Az Erdély Miklós arra jut, hogy a sorsa, a folyamatossága. Mert lehet az, hogy tök egyforma, most akkor az ugyanaz, vagy csak egyforma. És akkor ez a kurva jó, amikor azt mondja, hogy lehet, hogy teljesen megváltozott, de mégis ugyanaz, lehet, hogy teljesen egyforma, mégis más, mert csak hasonmás. Nem tudhatod, csak a folyamatosság az egyetlen. De ez azt jelenti, hogy a sors tartja össze az azonosságot, ja, és ja, semmi ja. más. Semmi más. Minden más illúzió. Ah. Hogy Dope Man papát idézzem. Illúzió. Ugye? Hanvas, a Maya fácsla, stb. Ő is szokta ezt így idézni gicsesen, szóval ez a... Úgyhogy ennyit Dope Man papáról. Látom, nagyon... Figyelj, tetszik a szám? Hát jobban tetszene a Ford Mustang, de igen, tulajdonképpen ja. Egyen jobb lenne a Ford Mustang, igen. Valóban. Na tehát akkor miért is olvastuk fel, vagy olvastad fel ezt a részletet? Erdély Miklósnak ezt a... Nem. A duplikációt tilalmat. Azért, mert... Hogy használhatjuk a mágiába? Azért idézzük fel azt, amit Orbán Viktor tehetne, hogy ne tehesse. Pont úgy ne. Elmondjuk, ez egyfajta szertar, rítus, érted? Elmondjuk, és nem úgy lesz. Elmondjuk, hogy kiszervezi Magyarországot a Nyugati Szövetségből. Ezek után próbálja meg, úgyse fog sikerülni, bazd meg. Hiszen már elmondtuk, hogy fogja csinálni. Az van, hogy... Várj, kéne egy ilyen mágus tím, és minden létező, mondjuk legyenek 7-en. Vagy 12-en. És minden létező verziót elmondanak. De és proklamálnak, hogy így lesz. és akkor egyik se lesz. De tudod, mi a döbbenetes? Hogyha elmondják, és senki nem olvassa, és ő meghal közvetlen azután, hogy elmondta, vagy leírta. Senki nem olvassa. Közvetlenül azután el is égetik, hogy már a jövőben se olvashassa el senki. Akkor se történhet meg pont ugyanúgy. Remélem. Nem remélem, erről szól a kibaszott fejezeted. Vagy akkor vont vissza a tanaidat, bazd meg. És te el fogod égetni, és bazd meg, és mégis megtörténik, és akkor ez mágián végzi ez a könyv. Na bazd meg. Csak szeretnéd. És, jaj, álmodozz a nagyságról. Tényleg, kurvára érted, valaki mondta, hogy az a könyv, amit még senki nem próbált elégetni, saját maga a fölött mondja ki az ítéletet. És kurvára így van. Annak van értéke, amit meg akartak. Bazd meg, és akkor a duródóra darálója, magyar népmese, Meseország mindenki. Meseország mindenki, az egy klasszikus. Megszereztem, már amikor darálták, bazd meg, elmentem megvenni. Szellemi katasztrófa turista vagyok. Tudjátok, ezeket megvette. Ahogy a szocializmusban betiltották, nem tudom, elbocsájtott Légió című regényét, vagy kivonták a forgalomból a Moldovának, meg az Ávóról, meg mit tudom, olyanokat ír, ami nem volt komilfó. Rögtön megszerezni, tudod? A Végantal, miért beteg a magyar futball? Elkapkodták pult alól, bazd meg, 10-szeres áron. Most láttam nemrég a antikvárium előtt, bazd meg, 200 forintért kibaszva. Így múlik el a világ dicsősége. Az enyémek biztos nem, bazd meg. Hát az egyiptomi könyvem 50 ezer forint. Jó, 49.990, de érted? Úgyhogy ez... Köszönöm! Összekevertél Orbán Viktorral? Nem olyan nehéz. Jó van, geci. Megyek még a te utcádba. Akkor én most... ismertetném a legsötétebb félelmeimet Magyarország jövőjére vonatkozóan, ami által védettséget, immunitást, mint egy oltást fecskendezek belétek meg a nemzettestbe, hogy ez így már ne tudjon megvalósulni, vagy mehet a mágiára a kibaszott könyved. Hát, majd a történet eldönti. Orbán Viktor egy-két hónappal a választás előtt azt méri, hogy csúnyán el fogja veszíteni a választást. Mert már alig maradt szavazója. Az is a nagyon kis falvakban élő nagyon-nagyon öreg emberek, akik talán azt az egy-két hónapot se élik túl. És akkor Orbán Viktor egyszer csak, hiszen kétharmaddal kormányoz, bár a vészhelyzeti kormányzás nyomán nincs szüksége a kétharmadra, de tudja használni, ha óhajtja. Úgy dönt, hogy megváltoztatja Magyarország közjogi rendszerét két hónappal a választás előtt. Miért is ne tenni? Magyarország többé nem parlamentáris köztársaság, már formailag, hiszen a gyakorlatban egy abszolút monarchia, de formailag, ugye ez egy parlamentáris köztársaság, hanem innentől kezdve formailag prezidenciális köztársaság, amelyben teljesen máshogy néznek ki az erőegyensúlyok, máshogy néznek ki a különböző hatalmi ágak. Mondjuk Franciaországban, ahol prezidenciális köztársaság van. Egyébként erre példa Románia vagy Oroszország is. Nem feltétlenül kell, hogy demokráciára asszociáljunk. Az elnöki hivatal az, ami túlsúlyos, és a miniszter az sokkal kisebb jelentőségű. A miniszter elnök is sokkal kisebb jelentőségű. Nincs akkora hatalma, mint egy parlamentáris köztársaságban a miniszterelnöknek. vagy akár egy parlamentáris, vagy alkotmányos monarchiában a miniszterelnöknek. A miniszterelnöknek nagyjából annyi hatalma van, mint itt ma Magyarországon a kancellária miniszternek, Gulyás Gergelynek, és a köztársasági elnöknek van akkora hatalma nagyjából, mint ma Magyarországon Orbán Viktornak. Na jó, nem akkora, mert az Orbán Viktor az legfőbb hűbér úr is, nem csak miniszterelnök, de hát most Orbán Viktor minusz legfőbb hűbér úr hatalma van. Na most Orbán Viktor egyszer csak azt mondja, hogy mostantól kezdve ez egy prezidenciális köztársaság, aminek megfelelően az országgyűlési választás az nagyjából Gulyás Gergely személyéről dönt. És majd lesz egy elnökválasztás, de most jelenleg van köztársasági elnökünk, Súlyog Tamásnak hívják. Hát ő lesz a túlsúlyos, tehát ő lesz a, úgyis Súlyognak hívják, ez kurva jó. Ő lesz az, aki hát Orbán Viktor avatárteste lesz most néhány éven keresztül, de 3 év múlva lesz választás, köztársasági elnökválasztás, 5 évre választunk köztársasági elnököt, már csak 3 évet kell várni hozzá. Fölkészültetek erre? Köszönjük, János. Mert hogyha fölkészültetek, wow. Darth Vader-ra. Köszönjük. Nálunk mindenki sztár. Szóval, és akkor azt mondja, hogy hát akkor most még 3 év. Fel vagytok rá készülve? Mert bazd meg, tudod, a helyzet az, hogy Orbán Viktor 2/3 a konyhapulton, ahol alkotmányozni szokott, neki ez 1/2 óra átfirkálni az alkotmányt. Vagy mi is alaptörvényt, bocsánatot kérek. Esetleg megkérheti rá a Szájer Józsefet. Legfeljebb egy kicsit vazelinos lesz. Letörlik. Elhatárolódom az ízléstelen közönséges Puzsértól. Mi fogja megakadályozni, hogyha ezt fogja tenni? A duplikáció tilalom. Bizony. De bazd meg, most el fogják tőlünk lopni ezt, s ők is alkalmazzák. De kicsit máshogy kell, hogy csinálják, különben nem tudják megvalósítani. Bele fognak ütközni egy láthatatlan falba. Mert a duplikáció tilalom a duplikáció tilalomra is vonatkozik. Ez már a metaduplikáció tilalom. Ergo, tudod, az ironikus ellenhatásnak is megvan a maga ironikus ellenhatás, hogyha nagyon laza akarok lenni, az se fog menni. Úgyhogy... Jaj, Istenem, hagyjuk a szájért. Valakinek a lazaságról a Szájer József jutott eszébe, nem na tudom. Ez az. Robi, még mielőtt találtam tegnap ezt a könyvet. De hol is találtam? Valonnan összeszed. Hankis elemér, kelet-európai alternatívák. Egyébként egy nagyon jó kis könyv, és rögtön el is vittem. Azt meg hol találtam? Ki volt téve több könyv, és ezt elvittem. Lehet, hogy ez is a szegi vasútállomáson. Szoktak kitenni könyveket, én is szoktam kitenni, mert nekem is ütön sok köze. Na, és nagyon tanulságos, ugye ő egy nagyon híres szociológus volt, aztán kicsit már ilyen sztárszerű fazon is. Te bírtad a Hankist? Az Elemért. Emlékszel rá egyáltalán? Persze, hogy emlékszem rá. De most mi a kérdés? Nagyon régi, tehát hogy őt hogyan értékelnéd? Hát szerintem egy nagyszerű szellem volt, meg az egyik legutolsó felelősségteljes, a közösségért, a társadalomért tenni akaró magyar. Emlékszel a Találjuk ki Magyarországot mozgalmára? Emlékszem, de akkor még utáltam a liberálisokat. Szegény fam, lemaradt a legjobb részekről. Igen, így van. Nagyon érdekes dolgokat ír, ez 89-ben jelent meg ez a könyv, és neki ilyen visszatérő témája, hogy mennyire feudális ez a társadalom, és mennyire kiskorú a társadalom nagy része, és a különböző rezsimek mennyire tartják az embert alattvalóként és kiskorúnak. Figyelsz? Na ő már 80-as évek elején ezeket leírta, bazd meg. És Nem tudjuk például a nemzeti ünnepeinket. Ez is ezért. Tehát ez csinált erről egy statisztikát. És azt mondja, hogy a jól tagolt azonosságtudatok, tudnilik ebben a tanulmányában arról ír, hogy nincs rendes identitás. Elmosódott identitások vannak, nincs valódi identitás. Például valódi nemzeti identitás, 89. De 80-as évek. És akkor ugye a Kádár korszak kapcsán írja, azt mondja, jól tagolt azonosságtudatok behelyettesítése bizonytalan általánosságokkal. A 70-es években az idézőjelbe vett társadalmi konszenzus a magyar politika egyik varázsszavává vált. Akkor egyébként a társadalmi konszenzus a Kádár korszakban, tudod, kádári konszolidáció, beszéltünk erről, a cél, meg egyebek, figyelsz? Mert nézel, bazd meg, a semmibe. Téged nézlek. Én semmi vagyok? Na jó, figyelj. A konszenzus, vagyis egyfajta laza közmegegyezés egy adott társadalmi rendszer néhány alapvető tételével kapcsolatban hasznos és fontos eszköze lehet különböző társadalmi csoportok és osztályok többé-kevésbé békés együttélésének. De kártékonnyá válik, ha túlpropagálják és arra használják, hogy elmossa és elfedje a különböző társadalmi csoportok és osztályok közti lényeges különbségeket és konfliktusokat. Ebben az esetben a demobilizáció eszközévé válik. Azt ír, következő fejezet a megfélemlítés stratégiái. Azzal is meg lehet bénítani a társadalmat, ha folyton folyvást azt ismételgetik, hogy az ellenség köztünk van, ha egymás után indítják a boszorkány üldöző kampányokat, majd gyilkos kirakatpereket rendeznek, és felsorolja 1947. januártól a dálnoki pertől, a Maort per, Csónoki per, Mincenti per, stb. Az 50-es évek nagy izéjét, egész 1951-ig a Grősz per, ő egy püspök volt egyébként. Százezrek ellen indult eljárás azzal az ürüggyel, hogy a termelés folyamatát szabotálják a gyárakban, illetve nem teljesítik a kötelező beszolgáltatási kvótákat a falvakban, és akkor itt ilyen adatol. Tudod, a másik, hogy szőnyegbombázásnak nevezi azt a stratégiát a totalizálódó hatalom részéről, amikor teljesen eláraszt mindent, és mindenhova befészkeli magát, azt írja, a 40-es, 50-es években a magyar társadalom a fent felsorolt stratégiák ösztüze alatt állt, egyetlen percre se lélegezhetett fel. Annak megmutatására, milyen intenzív volt ez a támadás, idéz egy dokumentumot, 1948. január 7-10, támadás a koalíciós partnerek ellen a községi elöljáróságban. És akkor itt hónapról hónapra lebontva, ezt nem olvasom, a következő témák, a kommunista párt titkára meggyőzi a párttagokat a sztrájkok törvénytelenségéről. A rendőrség tagjait előnybe kell részesíteni a lakáskiutalásoknál. A szociáldemokrata párt elleni kampány első jelei, idézet. Sikerült a szociáldemokrata párt helyi szervezetéhez egy megfigyelőt beépíteni. Rendelkezés az elavult és antidemokratikus, idézőjelben antidemokratikusnak neveztem a Rákosi rendszer is, a kommunisták is az ő ellenfeleiket, mert a demokrácia az a népi demokrácia volt. Tehát ezt a szót, hogy demokrácia, ezt kurvára szeretik használni az önkényuralmak. A népi fosztóképző. Abszolút. Ja, népszabadság, stb. Ja. Tehát nincs szabadság. Így van, a népi az fosztóképző volt. Rendelkezés tehát az elavult és antidemokratikus módszerek megváltoztatására. Kampány a koalíciós pártok ellen. Kampány a rémhír terjesztők ellen, akik például rémhírnek számított, és olyan rémhíreket terjesztenek, hogy idézet, a kommunisták át akarják venni a hatalmat. Bazd meg, ez még a koalíciós időszak, a teljes hatalomátvétel előtt. Megkezdődik az egyesületek és klubok felszámolása. Kus lett, mi? A mezőgazdasági munkaerőpiac központosítása, az iskolák államosítása, a községi előjáróság autonómiájának erős korlátozása. Az iskola székek felszámolása, szülői munkaközösségek létrehozása, amelyeknek már nincs semmiféle ellenőrzési vagy javaslatai javaslati joguk. A hírközlés központi ellenőrzésének megerősítése. Újabb módszereket vezetnek be a kulákok beszolgáltatás ellen, stb. Kuláklisták, megindul a boszorkányüldözés a Rajper kapcsán. Az ellenség köztünk van, jelszó. A feljelentési kötelezettség hangsúlyozása és szorgalmazása. A politikai indoktrináció fokozása. Hangszóró rendszert építenek ki a faluba, mely híreket, utasításokat, lelkesítő szövegeket, indulókat, az osztályellenség elleni támadásokat és hasonló szövegeket sugároz. A közzétételt vagy magának a vezető jegyzőnek, vagy pedig a megfelelő hanggal rendelkező tisztviselőnek kell végeznie, aki nem a monoton egyhangúság, hanem kellő hangsúlyjal közli a szövegrészeket, melyeken keresztül a lakosság figyelmét valamire föl kell hívni. Az operatív bizottságok működésének fokozása, az iskolákon belül korlátozzák a vallásoktatás lehetőségeit, a szovjet irodalom propagálása, és ezt hónapról, és ott napra lebontva közli egy hosszú cinkosítás. Az embereket arra kényszerítik, hogy a hatalom cinkosaivá váljanak. Például az iskolás gyerekeket arra kényszerítik, hogy a szüleiket győzzék meg a beszolgáltatási kvóták teljesítéséről. Láncreakció kiváltása. A hivatalnokok, a hierarchia minden fokán úgy érzik, hogy túl kell teljesíteniük és teljesítetniük azokat a tervszámokat, melyeket a feletteseiktől kapnak. A tervfeladatok így egyre feszítettebbé válnak, a zsarnokoskodó elnyomás egyre erősödik, mely folyamat halad lefelé a hierarchián. Tudod, a kisfőnök, aki túlbuzgó, mert be van szarva, és akkor adja át ezt tovább, ez ilyen láncreakcióként. Szimbolikus elnyomás. Arra kényszerítik az embereket, hogy részt vegyenek olyan rituálékon, meg a pártot, a pártvezetőséget, Szovjetuniót, stb. Ünneplik meg. Megbélyegzés, aztán nyílt erőszak, kitelepítés, zaklatás, stb. Tehát szépen leírja ezt a folyamatot. Duplikáció tilalom. Mi hol tartunk ennél a folyamatnál? Tudod, itt valahol az elején, de szemmel láthatólag vannak bizonyos hasonlóságok, ha más nem a pofázmány szintjén. Én nekem van a duplikáció tilalommal ellentétes rögeszmém. Az a rögeszmém, hogy addig nem lehet vége a világnak, amíg minden archetípus meg nem személyesül valamilyen formában. De ez miért ellentétes a duplikáció tilalommal? Mert az archetípus megfogalmazza annak a jóslatát. De mindig aztán... más konkrét kicsit, formában jelenik kicsit más, meg az őskép. Igen, kicsit más, kicsit valóban más. Mondok egy példát. A Kurt Vonnegutnak az Éjanyánk című elbeszélése, aminek a film változatában a Nick Nolte játszotta a főhőst. Látta a jelenlévők közül valaki az Éjanyánkat? Egy. Olvasta a jelenlévők közül valaki az Éjanyánkat? Ez már többen vannak. Vagy hatan. Bunkók! Ez már olyan famos volt. A Vonnegut Éjanyánk című elbeszélésében, mind a filmben, mind a regényben megjelenik a Harlem fekete führere. Egy néger náci. Nagyon röviden. És bazeg, itt van velünk a barátunk, aki lelőtte a poént. És itt van Kanye West, bassza meg. Hogy egy ennyire abszurd fasságot kitalál a Vonnegut. A Vonnegut kitalál egy ilyet, hogy... Ilyen hülyeséget, bassz meg, hogy a Harlem fekete führere, és a n***er beöltözik nácinak, bassz meg, és horogkeresztes karszalaggal járja a környéket, és keresi a zsidókat, bassz meg. Nem, ő azt mondja, hát a kínaiakat, meg tudod, ja. Mondja. És bassz meg, eljön Kanye West, és bassz meg, beigazolja. Hogy, és ezek szerintem ilyen apokalipszis jelek. Tehát ezek a... Hogy megvalósulnak az irodalomnak. Aha, ezek a legelképesztőbb, legelképzelhetetlenebb archetípusok, aha. És hogy ezeknek egyenként fel kell vonulniuk, mint a, tudod, az apokalipszis lovasainak, hogy el tudjon jönni az apokalipszis. És az a helyzet, hogy a lovasok nem jelzik az apokalipszist, hanem képzik. Tehát ha nem jön a lovas, nem tud eljönni az apokalipszis, mert még nincs meg a lovas, tudod, hiányzik a feltétel. Tehát nem arról van szó, hogy a lovas az jelet ad az apokalipszisre, hanem hogy a lovas eljövetele az az apokalipszis egyik alkatrésze, ami nélkül nem állna meg, olyan, mint egy pillér, ami tartja. Ha érted, mit mondok. Értem. És benyögte a Kanye Westet, bazd meg. Pedig azt hittem, hogy ezt én figyeltem meg, hogy ez az én megfigyelésem, bazd meg. Hogy a Vonnegutnak, bazd meg. És itt arról beszélek, hogy a Harlem Fekete Führer benyögi, hogy Kanye West. Nem lehet, hogy olvasta a Vonnegutot? Nem-e bunkó, mint az állat, mi? Azt se tudja, ki a Vonnegut. De az archetípus megjelent. Lehet, hogy hallgatta Kanye Westet. Már a Vonnegut. Nem. A barátunk. Mi van? Ez lépett az akadémikus műveltségnek, a Vonnegut olvasásának a helyére, tudod, a Kanye West hallgatása, tudod. American Boy. De miért jelenik meg maga a Kanye West? Mint jelenség, hanem azért, a Vonnegutból. Mert anélkül nem tud véget érni a világ. És a világ, a világerők, a világerők összeállnak, összeállnak egy Kanye Westé, hogy a világ leáldozhasson. Igen, de mennek el a hallgatók, bazmang. Szóval. Jó, de csak a kocsmába, jó van. Figyelj, nincs veszteség. Várjál még, mielőtt olvasnád, az éj anyánkra ról jutott eszembe, hogy megnéztem az érdekvédelmi területet. De egy kedves hallgatónak köszönhetően letöltötte nekem. Még valami, figyeljetek, kurva sokan rám írtak, hogy figyelj, fizetek neked FAM Netflixre, meg letöltöm. Gyerekek, az apu egy kocsmasó, bazd meg. Nem kell mindent komolyan venni. Réges rég van Netflixe. Övé a Netflix. Nem kell elhinni. Szóval például a nevelt lányomnak van, ha valamit nagyon meg akarok nézni, igazából az a íz, hogy nem akarom nagyon megnézni, bazd meg. És kell, és azért nincsen Netflixed. Ja, ez olyan, mint amikor engem is hívtak a pajorék, tudod, hogy menjek oda, erdős virág, te is ott szaval néz, és akkor én mondtam, hogy hát nem tudtam elmenni, mert és mondtad, hogy nem akartam, ez a helyes. De bazdmeg kínosan éreztem volna, csupa ilyen kiváló költők között, bazdmeg oda megyek felolvasni József Attilát, hogy néz már? Lusta geci. Én pont a szerénységemet hozom el. Képmutató, geci. És megtapsoltak, bazzom. Jó van. Na, és megnéztem az érdekvédelmi területet, és utána másnap semmi. Másnap volt az isaszegi síremlékes buli. Buli. És bocsánat. Harmadnap megnéztem belőle egy-két részletet, és negyednap is, és Robi, bazd meg, ha a Klein ura Joseph Losey-tól nem számítjuk holokauszt filmnek, nem számítjuk annak, akkor az az igazság, és most már több nap eltelt, hogy azt hiszem, hogy ebben a műfajban a legjobb alkotást láttam, bazd meg, az érdekvédelmi terület. Jobb, mint a Saul fia, pedig az is egy nagyon erős mozi. Általában jó a holokauszt filmek többsége szar. Kétség kívül, meg biznisz is volt egy időben, meg mit tudom én. De van egy-kettő, ami nagyon, fú, bazd meg, elkezdett érces, kiválni. Erős. Nem, az van, hogy elkezdett kiválni és kikristályosodni, most már tényleg az eszencia. Mert ez egész annyira zseniális film, bazd meg, hogy azt hittem, hogy beszarok, és elképesztő. Nem bizarr, hogy maga a műfaja, a holokauszt film műfaja 93-ban született a Schindler listájával. Előtte is csináltak erről. Nem, csináltak filmeket, amik a holokauszt idején játszódnak. Ha meg viszik a zsidókat. De az a műfaj, hogy a holokauszt film, aminek a tárgya a holokauszt. Egészen biztos, hogy a Schindler listájáig nem volt. Nem volt a ilyen. A fasz nem, volt egy sorozat híres, még a neonácik robbantottak, az volt a cím, hogy holokauszt. A Meryl Streep játszott benne, meg ilyen. Egy szar TV-film sorozat volt, 70-es évek vége, Robi, de világhírű volt. Jó, oké. Mozifilmekről beszéltem, oké, bocsássál meg, kérlek. Ja, hogy megint ilyenkor kivágja magát. Hirtelen igazad lett. Mozifilmekről, nem a TV-s minisorozatról. De még ha így is van. Az volt a cím, hogy holokauszt, és az híres volt, bazd meg, mert az volt az első, és még a címébe is. De korábban is voltak ilyen filmek, amik hozták azért ezt a témát. Igen, de hogy valójában senki nem mert ehhez a témához úgy hozzányúlni, szerintem ahogyan miért? A Spielberg hozzányúlt 93-ban, a Spielberg feloldott egy tabut. De és utána jöttek csőstül. De mondom, szarabnál szarabb. A TV-film sorozat az nagyon híres volt. Értem, hogy volt mindenki, minden jelenlévő, és országszerte mindenki hallotta, hogy igen, volt egy TV-film, a Meryl Streep játszott benne, és holokauszt volt és a címe. És nem csak ő, Igen. Figyelj! Hogy hívják azt az amerikai színészt, aki a ízét játszotta? A Sergio Leone utolsó filmjébe a zsidó gengszter téma. Volt egyszer egy Amerikában. James Woods. A James Woods volt a másik főszereplő a holokausznak. Bazd meg! Én láttam. Te nem, mert még nem is éltél akkor, bazd meg. Én már a második világháborúban is ott voltam, tudod? Mára is hoztam. Öregen születtem. Azt meséltem egyszer nektek, hogy 16 éves voltam, ilyen diákszínjátszós, és ilyen nyavajgos öregember szerepet kaptam az osztályfőnököm, és a helyi újság írta, hogy Farkas Attila hihetetlen alakítása az öreg ember, 16 éves bazd meg, szóval Gogol kártyások című. Most kéne eljátszanod az öreg ember, de már nem megy, igaz? Mára is hoztam nektek brozseket, nem mára is, hanem ez groteszk, rendesen groteszk, úgyhogy sőt. De még nincs vége. Nem, most kezdem el olvasni. A blokkolóra, bazd meg. Hát most... Mi van Gázába, azt kérdezte. Gáz. A gázai övezetbe? Már úgy, gázai övezet? Ez volt meghirdetve, hogy mi van a gázai övezetben. De tényleg ez volt meghirdetve? Én elfelejtettem. Hát, de a duplikáció tilalom nem volt meghirdetve. Mégis kaptatok, basszátok meg. Várjál. Jaj, kurvára sajnáljuk, hogy Gázáról nem volt szó. Jaj, pedig úgy igyekeztünk, nem sikerült. Várjál. Van mindig egy záradék, hogy az aktuális dolgok fölülírják a meghirdetett témákat, és megjelent a könyvem, és Isaszegen felavattak engem. Azért hát bocs. Nem ők avattak, te avattad magadat, baszod. Nem ők. Felesbe. Ezért maradt ki a gázai övezet, meg hát itt most végig ökörködtünk, azért ez egy kurva szomorú és nyomasztó téma. Én nekem elég volt a depresszióból. Nem úgy, mint a második világháborús halottak, igaz? Nem úgy. Nem, ez egy fel akarta dobni a hangulatot, igaz? Ja, köszönjük, mert olvasd sikerült. Olvasd azt a kurva brozseket. Az a lényeg, hogy ezzel a brozsekkel megpróbáljuk keretes szerkezetbe foglalni a ma esti aput. Pont azért, mert pontosan a halállal kezdtük, és a halállal végezzük. Mert hogy máshogy? Hát biztos, hogy az. Vagy az örök élettel. Ti legalábbis. Vagy az örök élettel, amiről te soha nem fogsz semmit megtudni. Hát, ha te mondod. A színész. Télen temették a nagy színészt. Fedetlen fővel álltak az emberek a hóviharban. A sírgödör köré gyűlve türelmesen hallgatták a beszédeket, de gondolatban már valamennyien arra vártak, hogy legyen vége a beszédeknek, szórhassanak egy-egy marék földet a gödörbe, és felvehessék a sapkát. Ekkor az elhunyt kollégája, szintén nagy színész, kiejtette kezéből a szép szörme sapkáját, és az beleesett a gödörbe. Mindenki észrevette, bár senki sem mutatta. Azt is valamennyien látták, milyen nehéz helyzetbe került a színész. Bemászni a gödörbe a sapkáért illetlenség volna. Bent hagyni a sapkát tiszta hülyeség. Nem csak azért, mert biztos megfázás, nem csak azért, mert kár a sapkáért, bár ez sem mellékes. Mindenekelőtt azért, mert hazamenni azzal a tudattal, hogy te itt vagy,

Mert nem tudtam, bazd meg, hogy te ilyet... Na. Nem tudtam, mi le... Azt, se tud... Azt hittem már kifáradtál a morozsákból, de nem, bazd meg. Na, ez Kafkától egyik kedvenc egypercesem a törvény kapujában. Nagyon régi apu évekkel ezelőtt felolvastam, ez egyik legjobb, a legjobb. Egyébként a Per című elbeszédésének a része. Tehát ez a perbe bele van írva. Így van, de önálló életre kelt. A törvény kapujában őr áll. Ehhez az őrhöz eljön messzi földről egy férfi, és bebocsájtást kér a törvény hajlékába. De a kapuőr azt mondja, hogy most nem engedheti be. A férfi gondolkodik, aztán megkérdezi, hogy hát akkor később beléphet-e majd. Meg lehet, mondja az őr, de most nem. Mivel a törvény kapuja nyitva áll, mint mindig, a férfi lehajol, hogy belessen a kapun. Amikor az őr ezt észreveszi, nevet, és azt mondja, ha annyira csábít, kíséreld meg, eredj be a tilalmam ellenére. De jegyezd meg, én hatalmas vagyok. És nem vagyok más, csak a legkisebb kapuőr. Ám teremről teremre őrök állnak egyik hatalmasabb a másiknál. Én magam sem bírom elviselni már a harmadik őr látványát sem. Ilyen nehézségekre nem számított a messziről jött férfi. Hisz a törvénynek gondolja mindig és mindenki számára elérhetőnek kell lennie, de amikor most jobban megnézi a szörmebundás kapuőrt, nagy sasorrát, hosszú gyér, fekete tatár szakállát, mégis úgy dönt, hogy inkább vár, amíg engedélyt nem kap a belépésre. Az őr leülteti egy zsámolyra, oldalt a kapu mellé. Ott ül napokig, évekig. Sok mindent megpróbál, hogy bebocsássák, és kifárasztja az őrt a könyörgésével. A kapuőr gyakran kisebb kihallgatásokon vallatja, szülőföldjéről és sok egyébről kérdezgeti, ám ezek részvétlen kérdések, mint a nagyurak kérdései, és a végén újra és újra azt mondja neki, hogy még nem engedheti be. A férfi, aki útjára sok mindennel felszerelte magát, arra költi mindenét, a legértékesebb holmiát is, hogy megvesztegesse a kapuőrt. Az ugyan mindent elfogad, de közben azt mondja, csak azért fogadom el, hogy azt ne hidd, valamit elmulasztottál. A sok-sok év során a férfi szinte szakadatlanul figyeli az őrt. Megfeledkezik a többi őrről, és úgy érzi, csak ez az első őr akadályozza meg belépését a törvény hajlékába. Az első években hangosan átkozza a szerencsétlen véletlent, később, hogy öregszik, már csak magába dünnyög. Gyerekessé válik, és mivel éveken át tanulmányozta a kapuőrt, s már szörmegallérja bolháit is ismeri, még a bolháknak is könyörök, hogy segítsenek rajta. Bírják jobb belátásra az őrt. Végül meggyengül a szeme világa, és nem tudja, valóban sötétedik-e körülötte, vagy csak a szeme káprázik. Ám most egyszerre fényt lát a sötétbe, kioldhatatlan fény árad a törvény kapujából. Most már nem sokáig él. Halál előtt kérdéssé sűrűsödnek agyában az itt töltött egész idő tapasztalatai. Ezt a kérdést eddig még sose tette föl a kapuőrnek. Int neki, mert merevedő teste már felegyenesedni sem tud. Az őrnek mélyen le kell hajolnia hozzá, mert a nagyságkülönbség nagyon megváltozott a férfi kárára. Mit akarsz még most is megtudni? Kérdezi a kapuőr. Telhetetlen vagy. Mindenki a törvényre törekszik, mondja a férfi. Mi az oka, hogy a sok-sok év alatt senki nem kért rajtam kívül bebocsátást? Az őr látja, hogy a férfi már a végét járja, és hogy elhaló hallását még eléri a szó, üvöltve mondja. Itt nem meheted be senki más, mert ezt a bejáratot csak neked szánták. Most megyek, és becsukom. Az inga mindannyiunk felett, a polgári átalakulás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok!